بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب سورة المائدة کی تفصیل سرا مسئلہ د حل او حرمت ذکر شو حلال او حرام کوم چې الله رب العزت حرام کړیو خلق باندې هغه نه منه کړل چې دې حرام نه ځان بچکه چې کوم بندیانو په ځان باندې حرام کړیو داوی حکم یو کو چې دا حلال دی د استعمال کې راولې او تصرف کې راولې الله پیدا کړی دی د پاره دی چې تاسو یې اخرې دنیا کې او استعمال یې کې دې سمسله د شرک فعلی وي نه په عمل کې و شرک کې ده اوب داو چې د ځانوي په دین کې حرام جوړول چلا ونو حرام کړ او ځانوي په دین کې حلال جوړول چې والله حرام کړی دا الله سره شرک شکن چې دا صفات صرف د الله دی مالک ذحل او حرمت صرف الله ای دا اختیارات اغلری چې کو صح حلال یو کو صح حرام ای عجبن دیانو پکې دا تصرف جوړ کنو بس دیوم الله سره ځان شریک کو دا مسله دی صورت کې ډیره تفصیلی بیان شو نو اس اخر کې قابل قسم شرک ذکر کئی چرے تدا عقیدی شرک ہوئی عقیدہ پا غیر اللہ باندے و مخلوق باندے کارسو کی کام بیائی کملائی کی کنور اولیائی نیکان خلق اغیل دا خدای صفات ورکول چیدی غیب دان دی دا عقیده دا شرک دا یا دی پا دی عالم کی تصرف کی چا سر مدد کی احسان کی حسو کھلا کی داوی دیم دا سکی تصرفات کی دیتا دا عقیده شرک ویلش چدا چې په تونه د الله دی چې غیب دان صرف الله دی او مالک زنه په نقصان صرف الله دی حاجت پر کون کې صرف الله دی او مشکلات سره کون کې صرف الله دی خدا صفاتونه ته یو مخلوق لور کې دې صدا کې دی شرک وی دې دې کتابي بیان کړي اما سره ذکر کړي چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام غیب دان ندي ټول ولي هغه حال په قیامت کې وګوره هغه بالکل انکار کوي چې الله مونږ ته ایس علم نشته او دا آیات تعلق دمخ کے 97 آیات سره دی اوی کی ویلو ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ بکل شین علیم پا دی پویش ہے چی گورے سچ ازمان نو کی دی ازمکو کی دی اللہ پاگی پوئی گی پار سبان دی پوئی داغنا سیوا کار سمرا سوک دی مخلوقات انبیاء دی کنور اغین پوئی کی بغیب ہو گورا یوم اجمع اللہ والرسول یاد کا عورت چرا جمع بکی اللہ پیغمبران فیقول ماذا اجبتم او بوائی تپوس بتنو کی چتا سلا دا قومنو طرف ناس جواب در کڑی شویو تاز چیغی تا دعوت ورکو او غیتا هم زما پیغام پیش کو دا غی عاقبت سشو بیا چوی من لیا کوی نمن لیا انکار اوکو که اقرار اوکو سو سر مرگرتیا اوکڑا او کستازو خلاف اوکو سنگ چلو ماذا اوجب تم دا قومنو طرفنا تاسو لسنگ جواب در کرشیو پا نفی کی کپی اس بات کی قالو لا علم لنا ابو ای پیغمبران طول چی اللہ منتحیس علم نشت دے تداغی اقرار دکن قیامت کی خواہ چی اللہ منتح دقل قومنو دحال حس علم نشت دے نو آیات کی رد پا خلق بان سسوک دا کی دا ساتھی چمبیا پس د مرگ نوم د امت د حال نه خبريږي د امت په حال باندې پويږي چې دي خوشاله دي که خپه دي دي ته خیر دي او کدي ته فساد دي دي ته مشکلات دي او مصیبتونه دي او کنه دي خوشاله دي او د امت د حال نه خبري کنه نو قرآن رد کئی پاگی بانده چه سنگ خبری اللہ تینا تپوس کرده او غی جواب ورکڑه چه لا علم لنا یا اللہ منتحس علم نشتا دخپل امتونو دا حال خوا قرآن آیات کی صرف یو دا اشکال شتا دے چه انبیاء سو پر جو اندیو دا خپل قوم احوالی لی دل کتل آخوا تا معلوم دی کنا رستو عیسیٰ علیہ السلام پر بیان کے راضی باقیدہ چه آغاوی سو پر دا پدی کی موجودم نزادی دا حال نا خبر ہوا او کله چې الله تعالی واغستم بیا ما ته پته نشته دا آیات مطلب بیا سي دای او وی پیغمبران چې مونږ ته علم نشته دې د خپل امتونو د زړه د حال مونږ ته علم نشته ظاهر کې هغه عرصه چې کولو کامنا امنا اے کول فمونگے دا زلد حال ننیو خبرو اجواب قوصل کی دا غی کا نخوا قبولتیا او نا قبولتیا خدای چی دا زلد نیو سڑے امنی ہویا انکارو کی اے اللہ مونگ تا علم نشت دے پا باطنی حالات دی باندے چی دی زلد کس دی مونگ تا خویس پتا نشت دے او دویم دا مانا چلا علم لنا یا اللہ منتا علم نشتے داغی دا طول احوال دا طول احوال طول سنگا چکلا منگا ورسرو منگا جواندیو لیدکاتم اگا او چکلا بیارستو منگا وفات شویو اچی دی سکڑی دی سین دی کڑی د ټولو حالاتو نه نیو خبر خواه صرف داغینا خبر یو چې مونږ ته علم مونږ پویدو مونږ لیدو کاتو انور نیو خبر بیا چې څه چل شوی چل نه شوی دا معنا با دی رستو روکو کیم کئی دی عیسیٰ علیہ السلام داو تفصیل حال بیانی او دا حدیث کی امراغ لیو چغیت حدیث دا حوض ہوئی جنبی علیہ السلام ویلیو کما گورے قیامت کے نظب حوض سرائم حوض کا سر سرہ ما گورے ذبو لالما کلومتیان لو په خپل لاس باندې وګور کوم خدا سي او کار به شي عجيبا چې اورل و راضي او ملائک به مني کی نو را پری دي ازبا تواز کوم چې اصحابي اصحابي دا خو زما مرګري دي زما اصحاب دي را پری دي چې وبول اور کوم نو ملائک بوئی چی یا محمدو لا تدری ما احدثو بعدک تس خبر تا خود آغی نا خبر چی دی کی جو اندیو گرده دی تا خود بیانی خبر کن چی دیستان پس سکڑی دی ما احدثو بعدکا نبی علیہ السلام باغی تخیریو کی جو سحقن لهم صحقاً لهم صحقاً لمن غیر بعدیم حلاک دیشی او تبادیشی اغا حلق چه زمان رستوی زمان طریقہ بدل کرده زمان دینی بدل کرده نوی نوی کارونه پکر استلی دی داوی نخو نو خبر کنخا دا تپوس دا اغی احوالو دی دا اغی احوالو دی چه ده پیغمبران نفس امتونو سکڑی دی نلابتن قیامت کی دغا تپوس کئی چه تاسو خوچی وینو موجود وینو لیدوم بیا خبری ہے جسا چلو شو دا احوال لکھا مازا وجب تم سمان چه رستو استاسو امتونو استاسو دین سر سوکڑو کم عملی و سروکو ستاسو داغی دین خدمتی ہوکو که داغی ردی ہوکو خبر یا ہے ناغی بی لا علم لنا یا اللہ مونگ تبیا رست و علم نشتر از مونگ دا پس عرصی چکڑی بری لیان دلتا کی جوابو نکی خواه بلی غیفو دا منی کنه چې پیغمبر د غیبونو خبر ده ټول وی راغي وی چې انبیا انکار کی لا علم لنا د ځکه چې بدی باندې قیامت هیبت راغی علم او تشتا په هیبت پراغ نو بس سر ست نه یې لا علم لنا دا جواب قران رد کوي سورة انبیاء کے و سورة نمل کے چلا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکہ انبیاء باندی دو قیامت حیبت نئی ملائک راضی و سر تسلی خبری کئی اگی حیبت نئی نو دویم جواب دا کئی چدا انبیاء و تواضع او عاجزی کړی دا چې الله زمونږ بس علم استاد علم په مخ کې لا علم لنا زمونږ علم استاد علم په مخ کې هیڅ شی نه دی مونږ ته نور علم ورتشته ها وګورو ته دا د کفر خبره ده ها جنبیا او تعلم شته ولیکن پی الله کوي چې مونږ ته علم نشته نو رښتیا دي که دروغ نو بریلیان دا عقیده ده چې پیغمبرانو هم دروغ وایي وګوره علم وته شته ټول دروغ جن کړو یوم اجمع الله الرسل ټول علم و تشتیخو وی اللہ منتا علم نشتا دے در شاہ شو که دروخ شو دا داری عقیدی دیو دا انبیاء و پا حق کے خان قرآن پخپل جواب کرے دی قرآن پخپل دلیل بیان کرے دی چه انبیاء و دا قول ولیو کچلا علم لنا عزک چه انکا انتا علام الغیوب او دا مانا شو مونگ تذک علم نشترین چه اللہ تذ غیبو تپوس کے او پا غیبو باندے تپوئی گی بل سوکنا مونگ خود غیبو نیو خبر انکا انتا علام الغیوب غیوب لفظ دا دی دلیل لے چه دا سوال دا انبیاء و نا دا اغی احالت شوئے ہو چه اغا پس دا دی دا موتنا دا دی امتنو قومنو سکری دی دا اغی شوئے ہو دا اغی ذکوئی چه مونتا علم نشتا دا اغی حالاتو خان نبت جوابنو موابون تاجت نشتا دے کارا خبر دا خواست تاویلات تی چه کئی خان دا دا عام انبیاء ذکرو شو نو دا خاص پیغمبر ذکر کئی ولی ذکر صورت کی دا حال ډیر بیان شو صورت مائدہ کی دا عیسیٰ علیہ السلام پا بحث کے ډیر واقعات تھے لقد کفر الذین قالو لقد کفر الذین قالو اللہ ډیر خلق کافران کر تا دا پو جوان دا دا ولی دا زکا چی پده گمراه شو پده غرق شو حلاک شو دا تا خدایوی دا خدای زیه و تاوی دا حلاک شو نو زکا اللہ دا ذکر خاص کن چی عیسائیانو عیسیٰ علیہ السلام حقیقت واو رہے اگا ما تا محتاج دے ما تا اللہ وی خصوصی دنو کی ناولی ما تا محتاج دے پا نعمتنو کی نبیاوی ما تا محتاج دے پا تصرفاتو کی کاغا خلقو تسکڑی دی صدقاتی نا مرغی جوڑو لو دے که ما تا محتاج دے اداغا کارنو اغیس نشو کولی تصرف داغا پا اختیار کی نو اللہ وی تصرف خود ما دے دریم اللہ وی اغما تا محتاج ہو پا معجزاتو کیم کدا غصو معجزی وی اللہ وی اغو علماء ورکڑی وی ادا غا پا اختیار کنو وی سلورم وی ما تا محتاج ہو دخپلو مرگرو پا مرگرتیا کی چیلانے اوکو چی ما سر مرگری شنو اللہی ما سر مرگری کلل اولا مرگری اوکا تکنا اغسر اوسوکنو ما او تا حکم اوکو چی پا دا ایمان راوڑے عیسیٰ علیہ السلام با دا ایمان راوڑے او دا مرگرتیا اوکے نو اغی اوکڑا مرگرتیا اوکڑا پار سکی ما تا محتاج دے پار سکی دا دا او ذکر زکا کئی پا دیزے کے آخر کے خواہ جو سورت ٹول عیسیٰ علیہ السلام پا بحث باندے لگے دلیو دا دا او دا قیامت حال بیانی او تعبیر سنگا کئی اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم ظاہری معنی چکونو نسائی کی یاد کا چی اللہ اوئے چه عیسیٰ علیہ السلام دوی دا مریم کلے ہوئے اخو با قیامت کی ہوئی داویلی خونه دی نو دا دا عربیت وسعت تے چه دلتا کی با دا قال مانا یقولو کہے جو بوائی قیامت کی بوائی ویلی ندی نو بیا با یقولو ویلی انو منگتا با جنجال نجوڑی دکنن مونگ تا جنجال جوڑ شو چې دا قال معنا خدا دا چې ویلی دي او حال دار چې نه دي ویلی معنا به دی یقول کو نو قال ویلی وی قال زکه وی چې دا خبره یقیني شي دا خبره داسې یقیني شي لکه چې دا وی دا وینا شوی مخکې اوست نمونګه حکایت کو کنا څنګه کم شي چې په ماضی زمانہ کې تیر شي نو یقیني شي کنا هغه کې غوښوک شک نه کوي بیا کنا الله وی د قیامت دا خبره داسې یقیني ده لکه چې دا شوی ښا یاد کا چې وبوای الله عیسا علی السلام زوی د مریم یاد کا نعمت زما پتا باندې تما تا په نعمتونو کې محتاج یم والا والدتکم او نعمت زما ستا په مور حضرت مریم هغه ما ته محتاج وان هغه نعمتونه زادي ګور سدینی نعمتونه او سدنیوی نعمتونه اذ ایتک بروح القدس یو نعمت دا او چې ماستا مدد کو په جبرئیل علیہ السلام سره څو يهود نه پری خو دي استاد قتل ان تدبیرونه کړیو او هر وخت کې وداغی دا سوچ او فکر دا چې عیسی علیہ السلام قتل همدا سره جبرئیل علیہ السلام مرګره کو دا په وجه می بچ کړی دی يهودو د قتل نه کنه کلا چې ماستا امداد کړو ماستا محکم والی او مضبوط والی کړو جبرئیل علیہ السلام سره دا یو نعمت تکلم الناس فی المهدی وکهلا بل نعمت وګوره خبرې کولې خلق سره زمور په غیق کې او په پوخ عمر کې تا معجزې وکولې کړه د دوه ورځو د درې ورځو د لس ورځو ما حد ویل شي غیک تا او کهلن پوخ عمر ونی چې بیا را کوس شي د اسمان نه نا هم روکه نه الله تعالی علم دې دا خبره صحیح نه ده چې عیسی علی السلام اسمان ته خېجاونو د درې دیر شو کالو نه قرآن پوخ عمر یاد کرده زکا چه کل را کس چنوم اقو بے عمری چکم خطلیو دا دنیا آنا حل تا خو زمانہ نشتا برا سوانونو کی چشپرالا روزرالا میاش تیر شوا کلونا تیر شوا نانا حل تا نشتا نوات چه کل دے اسمان تا خوتو اللہ خیجاو او اقو وقت دا سور عمرو نو اقاو مرده وسمو اجرا کس چنو ما او بیا چی دل تراشی زمو که تنو بیا با کیسٹ جاری شی دیا بھرو رو مر زیادی گی خوا نو رالتا گداشی نشتا دی خوا نو کهلن یویلی نو کهولت خو دا پنزو سنا پل شروع کی گی پوخو مرده توی کنا خوا فَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ او یاد کدا نعمتنا زما پتا باندې چې ما تعالی تعلیم در کړو د قران او سنت کله چې را کوڅي د اسمان تورات او انجیل او ما تعالی علم در کړو تورات او انجیل مخک مخک د خطلونه اسمان ته وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ نعمتونه ذکر شو چې الله وی ما دا ذکرې ايتوکا علمتوکا نو تصرفات ذکر کوي چې کتا پلاس باندې خلق تاسو ښکارا کول راستا په اختیار کې نو اغه زما په اختیار کې ته باغې کې ما ته محتاج وي چې زما اذن بوش نو کار بوش زما اذن بنو نو کار ون کېدو او یاد کا چې جوړاو بتا تخلقو معنا جوړول من التوین خټنا که ستويري شکل د مرغې بإذنی زما په حکم دما تویلو چې دا څه کوا کني ستاسو کارو ستاسو خټنا مرغې جوړولې دا کوم آسمان فټو سره لګي کوي زما حکم داو چې بس دا کار کوا هر یو سره بإذنی سلور زلوی خان یو زل ندی پورا نا مسئلہ دیر اہم دا کنخا اصل مسئلہ و قرآن کی دا توحید دا نزکا اللہ و سردل تسلور دل دا لفظ ذکر کرے دیں چی خام خات تو را جاہل خوبوم نئی تم را بیوقوب خوبوم نئی چی اللہ سلور دل و توی چی زما پیزن او دو بیام یقین نکیگی نوی داغو پا خپلا جوڑولو او بلیوانی چی دا سکی فتنفقو فیها تاو پکیوکو پاوی کی فتکونو تویرم بی ازنیم نشباغا مرغید اللہوی زما پا حکم وابلوطا پکیکول خو استاکار وکړ هغه هر بنده کول شي دا د خدای توپ صفات نو کنه ولیکن دا پرواز او الوتل دا د بنده اختیار نه دی نو الله وی به اذنی دا زما په حکم الوتل وتبرئ الاکما والابرص باذنی او تا به جوړو هغه ړون چې د مور بړون پیدا شویو حکمہ آغیتو او تابا جوڑاو ابرس مرض والا بیزنی زما پا حکم تابا صرف لاس راک کل انور علاج بما کاؤ صحت بماور کاؤ بیزنی ویز تخرج الموتا بیزنی او یاد کا چتاب ریستو مڑی زما پا حکم هر سوره چې راځون لیکلی او راستلی ښا هغه الله تعالی علم د شمار ذکر نه کړي موتا جمع ده دا څلور ځلې چې تصرف ستا اختیار کې نو دا تصرفات الله یې ما کړی ستا صرف لاس خوځېدو او کار به ما کوم دا اصل جدائی دا کنخا دا خالق او دا مخلوق مین کی جدائی دا غالا چو مخلوق سکار کئی نو پاسباب ہوئی کئی لاز قضی و خلق قضی دا دا اسباب و خبر دا او اللہ رب العزت چاہ کئی نو آگئی بلا اسباب کئی اگئی دا پار اسباب و تاجت نہیں خوا دا جدائی دا نو دے ذکرو کو تصرفاتو چی عیسیٰ علیہ السلام تماتا محتاج ہے پدی تصرفاتو کی دریم ذکر کئی پہ حفاظت کی چیسا حفاظت چاہ اکو تدو دشمن نچا بچ کری دگا انتظام دلچا اکو تا خپل ځان نشه بچ کولې تا د خپل ځان حفاظت نشه کولې ما ستا حفاظت وکړ ویز کففتو بنی اسرائیل انکا او یاد کا چې بن میکړو بنی اسرائیل ستاناس چې تا ته zarar رسو يهوديانو کنه هغه هنه پرې خوړو اذ جیتاهم بالبینات یکل چراغ لدیتا په معجزو سره. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. پسویا کافرانو پدی کیم چې دا دې چې سکی دا جادو منتر دی. دا خبره چې سکی ناسی کافر. حضرت شیخ ویلیو چې قاضیانیوم په یو کتاب کې لیکلی دی انجام او عاقبت. دې کتاب دی هغه کې لیکلی چې عیسی علیه السلام چې سکول دا صرف جادو او منترو صرف جادو او منترو دی به او لار بول عزت وی دا کافرانو خبره ده. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. دا جادو دی او سحر دی چې دی کوي دې معجزات ندی وی ښا. نو کله چې وی دا اعتراض کو عیسی علیہ السلام معجزات ته سحر او جادو وی نو په دې باندې هم صبر نکاو کنه واجی قتلو یې کنه. فیزا وحیت الی الحواریین او یاد کا چې ما حکم کو امر کو حواریین ته حق پرست ته ان امنو بی و برسولی چیمان روڑے پما باندے او زما پدی پیغمبر. قالو آمنا رٹولوی چمونگا ایمان روڑے وشحد او تگواشا یا عیسیٰ علیہ السلام یادی او یا اللہ یادی چی اللہ گواشا بیننا مسلمون چمونگا مسلمانانیو. نظر زینو کی چرازی سورۃ ال عمران کی او داس نور عیسی علیہ السلام ادری دو لما حس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ. ادری میدان کی او یی چې زما سره سو کودریږي چې زما سره امداد کی د الله په دین کې. قال الحواریون نحن انصار الله. حواریین خوې خدا وی دغه سن دی ویلی دا ول الله په زړه کې خبر واچول او هیتو دا او هیتو دلته هغه وحی نه ده مراد هغه پیغمبران ته کیږي بل چاته نه کیږي. دا وحی نه مراد الهام ده زړه کې خبر اچول دې ته الهام وایي. الله زری په زړه کې خبر راوچولا چې په ایمان راولې دا زما پیغمبر دی هغه ایمان راولل. دا که زه هر بنده چې دی دا ایمان راولل او نه راولل دا د الله په اختیار کې دی. زکه په دې شکریا ادا کول غواړي هر وخت کې ها چې الحمدلله الذی وفقنا للإيمان والإسلام أو التوحيد والسنة. دا ویل واړی چې الله مونږ ولې دا نور خلق ته مونږ هم داسې وکړنا هغه بل ازمون نه خو د دنیا په لحاظ سره صحت به هو موټاګان بو چالاک بو مالدار بو او دا بو ای الله مونږ خدا سي چلي کی دړي وز داستا احسانو چې به موږ دې مهرباني وکړه دا الله مهرباني ها دا هر وخت کې په دې نعمت شکریا ادا کول فکاري. عیسی علیه السلام ته چې الله وی چې اذكرنو دې معنا دا نه ده چې زمانه نعمتونه یاد کړي چې 1 2 3 4 نه نه دا معنا چې شکریا ادا کا تما ده نعمت شکریا ادا کړه. نو ته گواشه عیسی علیه السلام بیننا مسلمون چې مونږه مسلمانان یو هم اسلام قبول کړه یوم اجماع الله والرسل یاد کا چې جمع وکړي الله پیغمبران فیقولوا بوای ماذا اجبتم سو جواب در کړی شی او تاسو لا ذخل قومونو نه تاسو کله دعوت پیش کو تاسو ته پیغام ورسوم او تاسو پسونو کاله پسونو کاله باندې داغي خیر خوای وکړه وکړه نماز اوجبتم نو داغي ز طرف نه س کردار کردار ها اوجبتم معنا سو داغي س کردار تم بیاوی چې الله مونږ په کردار نه نو خبر او کنه کردار خو ډیر وګت ده کنه هغه تر ډیر چې بل پیغمبر سو نه راغله نو کردار ده دماغ کې پیغمبر کردار ده ها عیسی علی السلام تبا دا وی کنه ها هر یو ته وو چې کله تا خپل قوم ته زما دین پیش کو نو هغه قوم بیا رستو استاد دعوت په حق کې او استاد پیغام په حق کې څه کردار ادا کړو د نبی له سلام تر راتلو پورې دا ما زاوجبتم خا دا جواب نه چې غنغو بیان وکاوږي ولا په خله جواب ورک چې مونږ منو یا نه منو نه دا جواب نه دی پراته اوجبتم ډیرو لوی معنا دا چې رستو داغي انجام څه شو عاقبت یې څه شو ناغیو یا اللہ من خود حقیبت ننیو خبر قالو لا علم لنا وی پیغمبران چی اللہ من تئیس پتا نشتا رستو دخپلو قومنو دا انجام سچلو شو سچلو شو چو بیا مرتد شو کنا مسلمانان شو کنا سچلو شو اس پتا نشتا مونږ ته دا غیره انجام حال نه دی معلوم انک انت علام الغیوب یا الله تمنا تپوس کې دا حالات او چې هغه غیب دي او باغی بل څوک نه پويږي بلکې بهشکه ته پويږي پټولو غیب دا خو زمونږه عقیده ده کنه چې علام الغیوب څوک دی صرف الله ده اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر یاد کا چې وبوي الله په قیامت کې چې عیسی علی السلام زوی د مریم یاد کا زمانه نعمت هغه چې کله مې په تا باندې والا والدتک او ستا په مور حضرت مریم باندې اذ ایتک بروح القدس یو نعمت دا چما ستا مدد کو ستا حفاظت کو په جبرئیل علیہ السلام زم نعمت دا او تکلم الناس فی المهد وکهلا تا خبرې کړې وی خلق سره په غیق کې او په پوخ عمر کې او بل نعمت و یعلم تکل کتاب او الحکمت او التورات او الانجیل یاد کا چې ماتا تا تعلیم درکو د قران او سنت رستو بیا او تعلیم تعلیم درکړ او تورات او انجیل مخکې ویس تخلق من الطین او یاد کا دا نعمتونه چې استا معجزې وي او استا تصرفاتو لیکن استا په اختیار کې نو یاد کا چې جوړاو بتا د خټینا شکل د مرغې بِإِذْنِ زَمَا فَحُكَمْ فَتَنْفُغُ فِيهَا فَتَكُونُ تُوَيْرَمْ بِإِذْنِ تاو پوکے کاو پاغے کی ناغاو مرغیشوا زَمَا فَحُكَمْ وَتُبْرِعُ الْأَكْمَا وَالْأَبْرَسَ تاو جوڑاو ما درزاد رن او ابرس مرضوالا بِإِذْنِ زَمَا فَحُكَمْ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ او یاد کدا معجزہ کتابه راستل مړی زما په حکم تا به صرف نفل وکړو یا دعا به وکړه او دا به وی چې قم باذن الله نو سړی او پاسې ده وېز کفبت بني اسرائيل عنکم او یاد کا چې بن میکلو بني اسرائيل ستاد zarar نه ارجیتم بالبیناتیم کله چې راغلی دیتا په معجزو سره وقال الذين كفروا منهم نو یا کسانو چې کفر کړو په دې کې ان هاذا الا سحر مبين نذیزا معجزات تدو مگر جادو منتر دی انکار کو چې دا معجزین فیض اوحیت الی الحواریین یاد کا چې ما الهام کوم حواریین ته ان امنو بی و بی رسولیم چیمان راولے پا ما باندے او زما پا دی پیغمبر قالو آمنا ناغی اعلانو کو کنا داو تما اول خبرہ چولے او پزر کے خوا اسے سوک اعلان نشی کولے دا اللہ رب العزت و تا الہام اکنو اغا اعلان کی خوا نووی دی چی اللہ منگا ایمان راولے دیم پتا باندې موستا په دې پیغمبر باندې هم وشهد باننا مسلمون او یا الله ته گواشه چې موږ مسلمانان یو همغه د مرګریو کنه ها که خلک خپيو که خوشحال ښا دا عیسی علی السلام احتیاج یا ذکر کو چې الله یو ماته محتاج دي په نعمتونو کې هم په معجزو کې هم او په حفاظت کې هم چې خپل قوم نه میواج کړه